taniej o 500 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%, RRSO 0%. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 20 sierpnia, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost. Władimir Putin zgodził się na spotkanie z prezydentem Ukrainy. Informacje potwierdza Biały Dom. Nieznany obiekt spadł i eksplodował w polu kukurydzy na Lubelszczyźnie. Polki nie chcą mieć dzieci rodzimy najmniej w całej Unii Europejskiej. Biały Dom potwierdził, że Władimir Putin obiecał się spotkać z Wołodymirem Zełenskim w najbliższych tygodniach. Poinformowała o tym rzeczniczka amerykańskiego prezydenta Caroline Leavitt. To jeden z najważniejszych efektów poniedziałkowego szczytu w Białym Domu z udziałem prezydenta Ukrainy i europejskich liderów. Podczas konferencji prasowej jedna z reporterek zapytała, czy Biały Dom i sojusznicy pracują nad tym, aby to spotkanie się odbyło i czy Władimir Putin jest nim zainteresowany. Caroline Leavitt zdecydowanie odpowiedziała, że tak. Nasza administracja prezydencka i rząd pracują nad tym, aby doszło do dwustronnych rozmów. Donald Trump rozmawiał na ten temat ze stroną ukraińską i rosyjską, które wyrażają pozytywne sygnały. Nasz zespół od bezpieczeństwa międzynarodowego usilnie pracuje nad zorganizowaniem takiego szczytu. Donald Trump również w ostatnich godzinach podkreślał, że próbuje zorganizować takie spotkanie. Biały Dom ponadto informuje, że żadne amerykańskie wojska lądowe nie zostaną rozmieszczone na Ukrainie, ale Stany Zjednoczone pomogą w koordynacji gwarancji bezpieczeństwa. Waszyngton ma zapewnić środki gwarancji bezpieczeństwa europejskim sojusznikom. Nie znamy jednak w tym przypadku żadnych szczegółów, jak w rzeczywistości miałoby to wyglądać. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Nieznany obiekt spadł i eksplodował w polu kukurydzy na Lubelszczyźnie. Do zdarzenia doszło w powiecie łukowskim. O szczegółach mówi oficer prasowy łukowskiej policji, aspirant sztabowy Marcin Jóźwik. Dzisiaj po godzinie 2 w nocy zostaliśmy powiadomieni o tym, że w okolicach miejscowości Osiny gmina Wola Mysłowska doszło do wybuchu, doszło do eksplozji. Aktualnie na miejscu policjanci sprawdzają wskazany teren. Zabezpieczamy, odnaleźliśmy w polu kukurydzy miejsce, gdzie mogło dojść do eksplozji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W lipcu doszło w całej Polsce do 25 wypadków i kolizji na przejazdach i przejściach kolejowych. 3 osoby zginęły, a 7 zostało ciężko rannych. Od początku roku do końca lipca takich zdarzeń było ponad 100, a w ich wyniku zginęły 24 osoby. PKP podaje, że niemal wszystkie tego typu wypadki są efektem lekceważenia znaku stop, pulsujących czerwonych świateł przed torami oraz omijania rogatek. Mrugające czerwone światła przejeżdżają bezczelnie, a wiedzą, jakie są konsekwencje tego. Na społecznościowych mediach widać, co się dzieje, jakie są wypadki i ludzie w ogóle nie biorą sobie tego do serca i do głowy, co się dzieje naprawdę. I jaki tonaż jedzie na torach. Wjeżdżają na czerwone świetle, nie? Tutaj szczególnie, bo tutaj bardzo długo jest ten przejazd zamknięty, długo się czeka. Kolejarze planują w tym roku spotkanie z instruktorami nauki jazdy, aby lepiej mogli przygotować przyszłych kierowców do bezpiecznych zachowań na przejazdach kolejowych. Polki rodzą najmniej dzieci w Unii Europejskiej. Z najnowszego badania Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że współczynnik dzietności w 2023 roku wyniósł niecałe 1,2 dziecka na kobietę. Aby zapewnić zastępowalność pokoleń, wskaźnik dzietności powinien wynosić około 2,1, mówi wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Andrzej Kubisiak. Jego zdaniem proces kurczowy się populacji będzie coraz szybszy. Wiemy to z prognoz, że to nie najbliższa dekada będzie największym wyzwaniem, ale to lata 40. XXI wieku będzie tym czasem, kiedy ludność Polski będzie się bardzo mocno kurczyć. Wtedy doświadczymy też bardzo wyraźnej zapaści na rynku pracy, jeżeli chodzi o dostępność liczby osób w wieku produkcyjnym. No to jest związane z tym, że wtedy w dorosłość będą wchodziły roczniki urodzone w okolicach pandemii COVID-19, kiedy te spadki bardzo mocne zaczęły się utrwalać. W ciągu pierwszych 3 miesiącach tego roku współczynnik dzietności wyniósł 1,3 dziecka na kobietę. 6-krotnie, z 5 do 30 tysięcy złotych, wzrosną kary za podpalenia i wypalanie traw. Sankcje zaostrzono po raz pierwszy od prawie 25 lat. O szczegółach Anna Orzeł. Wypalanie traw zagraża ludziom i zwierzętom, degraduje środowisko. Mimo wszystko nie brakuje osób, które twierdzą, że takie działanie ma pozytywne skutki, bo użyźnia glebę. U mojego dziadka na wsi zawsze się wypalało trawy, tradycyjnie. Nigdy nic się nikomu nie stało, nie było żadnych pożarów. A poza tym słyszałem, że lepiej rosną po tym rośliny, warzywa. Gaszenie pożarów traw to wyzwanie i logistyczne, i finansowe. Akcje trwają po kilkanaście godzin i kosztują nawet kilkaset tysięcy złotych, mówi Wiktor Romanowski z Radomskiej Straży Pożarnej. wypalanie traw jest surowo zabronione. Każda interwencja strażaków angażuje zasoby, które mogły być wykorzystywane w innych interwencjach, w innych przypadkach, które naprawdę wymagają pilnej pomocy strażaków. W tym roku w pożarach traw zginęło 6 osób, a 74 zostały ranne. Anna Orzeł, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Brawa dla Igi Świątek. Błyskawicznie dokonała transferu z Cincinnati do Nowego Jorku, zresztą jednym samolotem z Carlosem Alcarazem, i rozpoczęła udział w rozgrzewkowym turnieju mixtowym w US Open. Ten po raz pierwszy ma gwiazdolską obsadę z uwagi na imponującą pulę nagród. Iga w parze z Norwegiem Kasperem Rudem łączy ich wysoki poziom tenisowy i uwielbienie do Rafy Nadala, i te więzi na razie sprawdzają się świetnie na Flushing Meadows. W ciągu jednego dnia wygrali dwa razy. Najpierw z Amerykanami Madison Keys i Francesem Tiafoe, potem z Amerykanką Katie McNally i Włochem Lorenzo Musettim, i awansowali już do półfinału. Tu czeka na nich duet anglosaski, Amerykanka Jessica Pegula i Brytyjczyk Jack Draper. Piłkarzy warszawskiej Polonii czekał z kolei sprawdzian dyspozycji w Fortuna pierwszej lidze z mocnym Beniaminkiem Wieczystą Kraków i kompletnie oblali ten egzamin, oby tego samego nie zrobili wczoraj poprawkowicze matury z matematyki. Czarne koszule przegrały u siebie aż 1-6, jeszcze wyżej, bo 0-7 Znicz w Pruszkowie uległ liderowi rozgrywek Wiśle Kraków. Na pewno spotkania tego typu, mam tu na myśli zespół, który nie wygrywał, a w zasadzie przegrał wszystkie swoje spotkania, kontra drużyna, która do tej pory wszystkie mecze wygrała. Na pewno jest to bardzo trudne, jeżeli chodzi o ten aspekt mentalny, żeby zespół był przygotowany właściwie do meczu. I przede wszystkim z tego powodu chciałem zespołowi pogratulować, bo tą jakość i wyższość należy tylko i wyłącznie pokazać na Zielonej Murawie, a nie na kartce, czy podpierać się statystykami z przeszłości. Przytomnie spotkanie w podwarszawskim Pruszkowie spuentował trener Białej Gwiazdy Mariusz Job. Wczoraj kopali jeszcze w Legnicy, Miedź 2-1 pokonała ŁKS Łódź. W eliminacjach Ligi Mistrzów już w ostatniej rundzie pogromcy Lecha Poznań, piłkarze Trwenej Zvezdy, przegrali to w Belgradzie 1-2 z Pafos z Cypru, dając kolejny dowód na wcale nie gasnącą słabość polskiej piłki klubowej. Lech z Trweną nie miał żadnych szans. Zdecydowanie lepiej od lat jest z polską siatkówką. Nasze panie w sobotę zaczynają Mistrzostwa Świata w Tajlandii. Swoją drogą fajna miejscówka na mistrzostwa, tym bardziej, że Polki będą rozgrywać mecze fazy grupowej na słynącej z rajskich plaż wyspie Phuket. Zanim tam trafią, były na krótkim zgrupowaniu w Japonii, przegrywając z gospodyniami dwa mecze towarzyskie po 1-3, mówi atakująca kadry Malwina Smażek. Myślę, że na pewno jesteśmy bardzo wdzięczni za taką możliwość zagrania sparingów z taką drużyną jak Japonia, która jest bardzo dobrym weryfikatorem, takim bezwzględnym tego, w jakim momencie jesteśmy. Na pewno nam też to pomogło stricte w jetlagu. No i na pewno zawsze takie granie z jakimkolwiek przeciwnikiem innym niż trenowanie po prostu między sobą zawsze jest jakimś handicapem. Pierwszymi rywalkami naszych siatkarek w mistrzostwach będzie reprezentacja Wietnamu. Przypominamy to w sobotę za godzinę po raz ostatni o sporcie w porannym ZD3. Polska piłka klubowa słaba albo cypryjska mocna. No Krzysztof, tak, można zawsze spojrzeć na szklankę do połowy pustą. Na północy kraju dziś pochmurno i może popadać, więc tam szklanka do połowy pusta, a na południu do połowy pełna, bo będzie słonecznie. Na termometrach od 18 stopni w Suwałkach do 27 we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Autopromocja. Horyzont jaśnieje. Od północy. Wakacyjna lektura w Trójce. Ilona Wiśniewska. Jem. Na północnych wyspach. Katarzyna Dąbrowska czyta reportaż autorki mieszkającej w Norwegii. To inicjały mojej wielkiej miłości sprzed lat. Tym razem więc Norwegia, jakiej może nie znamy. I wiatr się uspokaja. Dzień polarny już za miesiąc. Dzisiaj około 11:45. Autopromocja. Jest 8:09. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy jeszcze do 9:00. 2:27 to oczywiście nasz numer telefonu. Za chwilę rozmowa w Trójce. A teraz Royce and Murphy. You know me better. Long enough. Zapraszamy Państwa także na naszą stronę internetową i na kanał YouTube Polskiego Radia. Tam będą mogli Państwo zobaczyć Michała Nogasia i jego gościa. Jest 8.13. Rozmowa w trójce. Dzień dobry Państwu, a Państwa i moim gościem dziś jest Bartek Tarnowski, aktywista na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami, publicysta i członek Stowarzyszenia Instytut Niezależnego Życia. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Teraz krótka historia. W 2014 roku, kiedy byliśmy na Openerze, spotkaliśmy Bartka i na naszej antenie próbowaliśmy pokazać, jak wygląda festiwal z perspektywy osoby, która porusza się na wózku. Bartek jest festiwalowiczem, osobą, która kocha imprezy kulturalne, także te masowe. W ciągu 11 lat co się zmieniło na lepsze? Na pewno jest większa świadomość tego, że ta dostępność w ogóle jest potrzebna i niezbędna. Bo wtedy, jak żeśmy się spotykali, to tak mi się wydaje, że Open Air był wtedy jednym z nielicznych miejsc, które w ogóle zauważało ten problem. Zauważało to, że to jest niezbędne, żeby taką dostępność zapewnić, żeby zapewnić platformę przy scenie. Dzisiaj Open Air, który myślę, że akurat nie zmienił się bardzo pod tym względem, jest już, powiedziałbym, troszkę w tyle, jeśli chodzi o dostępność za innymi imprezami. Na pewno jest w tyle na przykład za Orange Warsaw Festiwalem, który pod kątem dostępności jest dopracowany niemalże na tip-top. I myślę, że to, co na przykład zauważa Orange Warsaw Festival, no to jest kwestia, nie wiem, dużych odległości, które tam się da pokonać, na przykład przy pomocy transportu, który jest robiony na miejscu, tak? To znaczy od bramy festiwalowej do wejścia jest specjalny, dostosowany transport, który jest tam użyczany. I w związku z tym osoby, które są z ograniczoną mobilnością, na przykład poruszają się o kuli albo tak jak ja na wózku, no to w tym momencie te, nie wiem, 700-800 metrów, które zawsze trzeba od tej bramy wejściowej do miejsca opaskowania pokonać, no to nagle przestaje być kolejna bariera, kolejna przeszkoda. Bakcyl dziennikarski to jest też to, co wyróżnia cię spośród innych. Myślę nie tylko o osobach z niepełnosprawnościami. Mówię o tym dlatego, że prowadzisz bardzo aktywnie konto na Instagramie i tam pojawiają się Bartka recenzje z różnych festiwali, w tym z festiwalu OFF i innych miejsc, które odwiedzasz. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak ta dostępność wygląda w praktyce, to tam odsyłam. A bałeś się w ogóle pierwszy raz w życiu pojechać na taki festiwal? Pewnie, że tak. To jest, myślę, że zawsze to jest jakiś rodzaj niepewności, który myślę, że każdą osobę z niepełnosprawnością jakoś łapie, tak? Na zasadzie, co tam się będzie działo, jak ta dostępność będzie wyglądała w praktyce. Czy to, co organizator deklaruje, to czy na pewno się tam wydarzy, to jest, no, myślę, że podstawowy problem dla wielu osób, to znaczy to, żeby te właśnie wyobrażenia się rzeczywiście spotkały z rzeczywistością. I myślę, że ten strach jest właśnie tym mocniejszy, że wiele osób spotyka się z tymi barierami, z tymi niezrealizowanymi obietnicami. Ta dostępność, o której mówimy, o której opowiadasz, to nie jest tylko kwestia tego, że tak jak w Warszawie, o czym wspominałeś, są specjalne busiki, którymi można blisko kilometr przejechać i być szybciej w miejscu wydarzeń, ale to jest także na przykład wystarczająco nisko znajdujące się lady przy bramach wejściowych, ale też w punktach sprzedaży jedzenia, napojów, czy no nie wiem, koszulek artystów, którzy się pojawiają, tak? To znaczy dostosowanie do poziomu osób poruszających się na wózku albo o kulach tych wielu miejsc, które są, powinny być ogólnodostępne. To jest szereg udogodnień, bo jakby my myślimy bardzo często w ogóle o osobach z niepełnosprawnościami przez pryzmat tego wózka, tak? To znaczy, że mamy takie, myślę, że bardzo wiele osób ma takie skojarzenie, które się otwiera w głowie, że osoba z niepełnosprawnością, no to wózek, dostępność to rampa. A tymczasem to jest, myślę, że bardzo szeroko można na tę dostępność patrzeć. Na przykład można patrzeć w ten sposób, żeby osobom, które korzystają z aparatów słuchowych, zapewnić pętlę indukcyjną. Osobom niewidomym zapewnić audiodeskrypcję, żeby też wiedziały, co się dzieje na scenie, miały ten opis audiodeskrypcyjny w słuchawkach, co no właśnie na przykład na tym właśnie wymienionym Orange Warsaw Festiwalu się dzieje. Myślę, że to jest po prostu zawsze szereg rozmaitych dostępnościowych rzeczy, o których warto pamiętać dla bardzo, bardzo różnych grup, bo znowu no niepełnosprawność naprawdę nie jest jednego koloru, tak? Jest bardzo, bardzo wiele osób z rozmaitymi dysfunkcjami, do których ta dostępność powinna się adresować, tak? No nawet jeśli mówimy o osobach na wózku, no to ja będę miał inne potrzeby niż osoba poruszająca się na wózku elektrycznym, która już na przykład będzie potrzebowała jeszcze większej łazienki niż ja, a najlepiej pewnie tak zwanej komfortki, czyli takiej łazienki, w której będzie mogła się również spokojnie przebrać. Z takiej zdecydowanie poszerzonej. I to da się załatwić na wydarzeniach plenerowych. Ale to trzeba dbałość o czystość w takich miejscach, prawda? Przecież to jest duże zagrożenie dla zdrowia osób. Absolutnie, absolutnie. Takie dbałość o to, żeby to miejsce było czyste, żeby w tym miejscu nie było żadnych... To, co się zdarza, niestety, myślę, że każdy bywalec festiwali zna sytuację, w której wchodzi do jakiejś łazienki typu toj, która no, niestety jest w jakiś sposób zanieczyszczona i niestety czystością nie świeci. No myślę, że to jest taka rzecz, która w wypadku osób z niepełnosprawnościami potrafi być naprawdę no już groźna dla ich zdrowia, tak w takim sensie, że wszelkie zakażenia potrafią na tygodnie wykluczyć z życia. Ale tak myślę sobie, że tak zbierając to, żeby tak też nie straszyć tą dostępnością, bo myślę sobie, że to w tym momencie opowiadam o tym i myślę sobie, że organizator, gdyby nas słuchał takiej imprezy, no to w tym momencie mógłby pomyśleć, że to jest w takim razie straszne, to on się tego nie podejmuje. No tymczasem są standardy opracowane, też takie standardy w języku polskim. Zdarzyło mi się współdziałać przy opracowaniu takiego standardu dla imprezy plenerowej razem z Fundacją Kultury Bez Barier, ze Stowarzyszeniem Integracji, z Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji i też z Narodową Radą Rozwoju przy prezydencie. Zdarzyło się taką publikację o festiwalach bez barier znaleźć. Jest ona na stronach prezydenta dostępna, także myślę, że jest do znalezienia, żeby też właśnie zobaczyć, że istnieje taki przewodnik, którym można przejść i według którego można po prostu dostosować swoją imprezę. Czyli, może powtórzmy to, na stronie prezydent.pl są wszelkie informacje dla tych, którzy chcieliby organizować imprezy kulturalne, masowe, w taki sposób, by osoby z niepełnosprawnościami czuły się tam komfortowo i bezpiecznie. Tak, jak najbardziej taki przewodnik jest dostępny. Skoro mówisz o prezydencie, w czasie kampanii wyborczej Karol Nawrocki zapowiadał, że podpisze ustawę o asystencji osobistej. To jest bardzo ważna ustawa dla osób z niepełnosprawnościami, ale także dla ich opiekunów i bliskich. Czy ty myślisz, że my się tej ustawy doczekamy w najbliższym czasie? Pytam o to nie bez powodu. Obecna władza, jedna z partii, która tworzy rząd, obiecywała, w ramach swoich 100 konkretów, że ta ustawa zostanie przeprowadzona przez parlament, no i potem, jak się podejrzewa, podpisana przez głowę państwa. Tymczasem ostatnio dowiedzieliśmy się, że trzeba poczekać, bo zbrojenia są na pierwszym miejscu. Jak się z tym czujesz? Dwie króciutkie dodatkowe informacje do tego, to znaczy asystencję osobistą obiecywały absolutnie wszystkie partie aktualnej koalicji rządzącej. To się znajdowało nie tylko w 100 konkretach, ale również w gwarancjach trzeciej drogi i w programie Lewicy. A partie opozycyjne obecnie też obiecywały? Jestem prawie pewien, że Prawo i Sprawiedliwość tak. Co do Konfederacji nie jestem przekonany, ale no, szczerze mówiąc wątpię, ale myślę, że to jest oczywiście do sprawdzenia. Natomiast to jedno sprostowanie, a druga rzecz, no to, że ostatecznie premier później się z tych słów wycofywał i myślę, że to też też daje jakąś nadzieję, że mam wrażenie, że rzeczywiście te słowa ostatecznie spotkały się jednak z dużym takim społecznym oporem, tak? To znaczy, że ostatecznie premier ze względu na naciski postanowił zejść z tonu, powiedzieć, że asystencja jest oczywiście bardzo ważna, że on nie wycofywał się z tego i w jakiś sposób też zaprezentował to, że będzie, że ostatecznie ta asystencja wejdzie w życie. Myślę sobie, że osoby z niepełnosprawnościami, szczególnie te, które rzeczywiście potrzebują z tej asystencji osobistej korzystać na co dzień, miały prawo po tamtych słowach premiera no, poczuć się naprawdę bardzo źle, no bo dla nich to jest kwestia podstawowego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa takiego bytowego. I to też bezpieczeństwa na wypadek, gdyby odpukać, wydarzyło się jakieś nieszczęście w postaci wojny. To znaczy w tym momencie no, nie jest tak, że osoby z niepełnosprawnościami są dobrze uwzględnione, jeśli chodzi o nie wiem, wszelkie plany ewakuacji. I w tym momencie dla nich to wsparcie... Dostęp do schronów. To wsparcie asystenta w tym momencie dla nich może być, no dosłownie być albo nie być. I w tej sytuacji myślę sobie, że rzeczywiście o bezpieczeństwie po prostu trzeba myśleć wielowymiarowo i tak samo myśleć o tym również w kontekście osób z niepełnosprawnościami, ich takim podstawowym bezpieczeństwie bytowym, ich podstawowej niezależności, która daje im możliwość pracy, rozwoju, spędzania wolnego czasu tak jak chcą. No to wszystko daje usługa, jaką jest asystencja osobista. No i mam nadzieję, że ta gwarancja ustawowa tej usługi dla osób, które naprawdę tego potrzebują, się koniec końców pojawi. No dobrze, nie chcę cię obsadzać w roli pytli w tej sprawie, ale myślisz, że kiedy to się może wydarzyć w takim razie? Skoro jest wola wszystkich stron. No mam nadzieję, że jeszcze w październiku, listopadzie ta ustawa trafi na biurko prezydenta i zostanie przez prezydenta podpisana. Jak mówię, to jest tylko nadzieja, ale myślę, że warto tę nadzieję mieć. Bartek, na koniec pytanie o to, na jakie najbliższe imprezy masowe, kulturalne się wybierasz, bo od tego zaczęliśmy. Gdzie cię będzie można spotkać i co cię w ogóle interesuje? Ojku, nie wiem, w tym momencie, szczerze mówiąc, jakichś bardzo, bardzo rozbudowanych planów nie mam, bo właśnie to największe kulturalne lato się kończy i mam wrażenie, że też właśnie znakomity koniec końców, chociaż mający swoje właśnie problemy z dostępnością, festiwal się zakończył i myślę, że no właśnie tak naprawdę planując, jakby powoli zaczynam planować właśnie pod tym kątem przyszłe lato. No to oczywiście zależy od tego, kto się ciekawy pojawi na rozmaitych festiwalach, ale na pewno przyglądam się temu, jak będzie wyglądała oferta właśnie OFA, Open Era, czy innych festiwali. Myślę, że to są takie przestrzenie, w których no właśnie można znaleźć dużo właśnie ciekawej odskoczni od codzienności. Myślę, że również jest to właśnie miejsce dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsce, do których osoby z niepełnosprawnościami mają

Aleksander Szalonek i Płyń. Jedna z nowości na trójkowej antenie na 22 minuty do 9. Mniejsza gra. Dziś o prawo wyboru. Piosenki na zakończenie porannej audycji zagrają pan Piotr z Komorowa pod Warszawą. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Marcin z Dorotowa w okolicach Olsztyna, który akurat z tych okolic Warszawy się tam wyniósł, jak powiedział. Dzień dobry. Dzień dobry. A kiedy się udało wynieść? 5 lat temu. I podoba się panu bardziej? Tam na Warmii? Mi się podoba w wielu różnych miejscach. W Warszawie było fajnie, tutaj też jest fajnie, ale powiem tak, że planujemy do Trójmiasta. Jeszcze dalej, dobrze. Czyli zbliżamy się w stronę Bałtyku. Panowie, zaczynamy. Pan Piotr odpowiada jako pierwszy i tu akurat Bałtyk będzie w pytaniu, panie Piotrze. Bartłomiej Kubkowski to pływak ekstremalny, który po raz czwarty próbował przepłynąć Bałtyk w pław, tym razem ze Szwecji do Polski. Niestety zabrakło dziś 11 zaledwie kilometrów. Miał ich do pokonania dużo więcej i właśnie o ten dystans między Szwecją a Polską pytamy. Najkrótsza trasa promowa to połączenie Świnoujście-Trelleborg. Ile to kilometrów? Może się pan pomylić o 30. 280. O, za dużo, zdecydowanie za dużo. 177 to odległość między Świnoujściem a Trelleborgiem, czyli ta trasa promowa ze Szwecji do Polski. Myślę, że gdyby było ponad 200, to nikt by nie próbował. To chyba nikt by nie próbował. Okolice 170 próbował Bartłomiej Kubkowski pokonać. Nie ma więc punktu. I teraz pan Marcin. Panie Marcinie, dziś w kalendarzu świąt nietypowych dzień wyznawania miłości. Ja mam tu cytat, proszę posłuchać. Ligio, niech będzie błogosławiona chwila, w której pierwszy raz usłyszałem jego imię. Ona zaś odpowiedziała cicho: kocham cię, Marku. Po czym umilkli znów oboje, nie mogąc słów dobyć z wezbranych piersi. Ligia i Marek to bohaterowie której monumentalnej polskiej powieści? Ligia i Marek Winicjusz. Quo Vadis? Tak jest, to Quo Vadis. Tak miałem napisane, Ligia i Marek Winicjusz. Nie, że podpowiadałem, ale najpierw spróbowałem, żeby było trochę trudniej. Ale poradził sobie znakomicie pan Marcin. Dokładnie to nawet Quo Vadis, powieść z czasów Nerona. Tak to zatytułował Henryk Sienkiewicz, ale wszyscy wiemy, że chodzi o Quo Vadis. 1-0, no i trzeba remisować, panie Piotrze. Tak, tak. O, to jest ważna chwila. Klawiatura komputera posiada kilka klawiszy pomocniczych. Który z nich służy do aktywowania wielkich liter lub znaków specjalnych? Shift. Tak jest, shift. Przytrzymujemy shift. Shift. No jeszcze nie siedzę przy klawiaturze i jeszcze nie pracuję, więc nie miałem podpowiedzi. Trzeba było sobie przypomnieć. Wzrokowiec być może. A na ten, który jest poniżej shiftu, to jak pan mówi? A co tam jest poniżej? Alt? Czy ten kontrol? Drugi, ten drugi. Kontrol, no właśnie, kontrol. Pan mówi kontrol, a mój kuzyn mówił CTRL. CTRL. I ja nigdy nie wiedziałem, o co mu chodzi. Ale mamy punkt dla pana Piotra, co oznacza remis. Teraz szansa przed panem Marcinem, by wygrać już w czasie regulaminowym. Panie Marcinie, dziś mówiliśmy w audycji o nowym systemie biletowym w Warszawie, który ruszy za jakiś czas. Ale przy tej okazji pytamy, ile procent wynosi zniżka uczniowska na bilety jednorazowe w pociągach PKP Intercity? Uczniowska, no to myślę, że 50%. Niestety nie, 37%. Studenci mogą liczyć na 51% zniżki w pociągach PKP Intercity, ale ta uczniowska to 37%. Mamy remis, więc będzie dogrywka, panowie. Dogrywka na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy. Ja czytam zdania podpowiedzi i szukamy hasła, które jest odpowiedzią w tej dogrywce. Czy pan Piotr gotowy? Gotowy. Pan Marcin w blokach? Gotowy. Przypominam, kto pierwszy, ten lepszy, można próbować wiele razy. Jałowy, kolorowy lub po prostu biały. Jest w każdej rodzinnej apteczce. Opatrunek? Może być także żelowy na odciski albo rozgrzewający na ból pleców. Plaster. Plaster to jest odpowiedź, której szukaliśmy. I jej udzielił pan Piotr, jeśli dobrze słyszałem. Zgadza się. I pan Piotr zwycięża. Gratulacje dla pana Piotra. Ale dzisiaj była wyrównana rywalizacja w mniejszej grze. Niewiele brakowało, panie Marcinie. Pozdrawiamy serdecznie okolice Olsztyna. Pozdrawiam całą trójkę i redakcję i wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy za udział w mniejszej grze. A pan Piotr wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Jasne. Tak, to jest piosenka Supermoce w ramach męskiego grania. A, pamiętamy. Dobrze, tak, przypomnimy sobie bardzo chętnie. A czy ja mogę kogoś pozdrowić? Oczywiście. Jeszcze? Oczywiście. Świetnie. Tak, bo czy też... Czy to bardzo długa lista? Nie, to jest... No, myślałem, że pan szuka teraz kartki i okularów. Nie, wszystko z głowy. Wszystko z głowy dla żony, przed którą poważne decyzje natury zawodowej. O, no nie będę dopytywał, ale w takim razie trzymamy kciuki. I bardzo dziękujemy, panie Piotrze. Najlepiej. Pozdrawiamy. Dziękuję, pozdrawiam. Program Trzeci Polskiego Radia. Can we talk about our differences? And we don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical. No, vast unbridgeable. Give me strength to overcome. Give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up. You gotta get some, fix some. Fix it up, you gotta fix some. You gotta give some, take some, fix it up and then break some. Gotta open up, you gotta share, build it up if nothing's there. Come on, bring some, shake some, pull it all down but hate none. You gotta open up, you gotta care, build it up if nothing's there. You gotta give some, take some, fix it up, you gotta break some. You gotta open. Come on, bring some. Pull it all down, but hate none. You gotta open up, you gotta care. Build it up, and nothing's left. Wspominałem dziś o paradoksie pewnego posta z mediów społecznościowych kanału sportowego. W poście Kraków rządzi w ekstraklasie. A w ilustracji tabeli Krakowia na drugim miejscu, bo prowadzi Wisła Płock. Krakowska Płocka Wisła. Najwyraźniej. W tej sprawie też pojawił się głos od państwa. W ekstraklasie Kraków rządzi, a na pierwszym miejscu jest Wisła Płock, to w ogóle sport jest pełen paradoksu, bo gdyby na przykład Liga Świątek wyszła za mąż za Krzysztofa Piątka, to by się nazywała Świątek Piątek. Jakby wyszła za Rafała Nadala, to by się nazywała Nadal Świątek. Więc to takie paranoje. Trzymajcie się zdrowo, cześć. To tak jak kiedyś na pasku telewizji sportowej. Liderem rankingu jest nadal Nowak Dziokowicz. Piotr Skomorowa wygrał dziś mniejszą grę i wybrał coś motywacyjnego na koniec audycji. Męskie granie orkiestra 2023 i supermoce. Za pięć minut, pół minuty mam dziewiąta. Supermoce, mam supermoce. Nie, nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit. Bo zamiast w język się gryźć, wolałem płomień wpuścić.